Mondjad! Szia, tata, édesanyám! Hát baszogassuk a barackot. Baszogassátok, mert? Hát mert baszogatni kell. Hát jó van, na hát akkor jó van, akkor most mit mondjak erre? Mama, hát nem is, mama nem is bírja fővenni akkor? Hát nem bírja, mert a telefon bent van, én egy kint van. Hát akkor vidd ki a tele. Mit akarsz vele, na? Hát kérdezni tőle valamit. Hát mi az a valami, én is megkérdezheted. Mit szólt a barackhoz, na? Nyugodtan eladhatod a virágot, megengedem. Hát bazdnek, nem is nagyon jönnek virági. Alig hát bazdnek. Aki jönne virági, képzeld el. Nem nagyon viszik a virágot, alig valami volt még. Nem. Mindenki a vitától vesz. Nem. Mindenki rohan, siet, mint. Még nincs olyan nagyon meleg, mi? Hát igen. Nem, na. Azért szépen viszik, most szombaton se viszik. Eddig se nagyon viszik, de most még szombaton se viszik a virágot, most képzeld. Mik ő még akkor? Csak édesanyám. Itt van édesanyád, na. Édesanyám. Nem elégszik ez még abban, hogy én mondom. Mondja. Akartam kérdezni, nem mit szólt, hogy mi a csodához, a barackhoz? Hát tűrhető. Tűrhető? Édesnek édes, vagy nem is édes? De édesek, elég jó, hogy hívják a sap. Ah, jó van akkor. Ebben be van, fejezve az kész, nem? Van egy néhány, ami itten, hogy hívják lett zöld, azokat félre rakom, majd elkopik. Hát így van. Úgy kövesszünk mostanában, te is azt mondtad, nem? Hát azért, még ezt kifőzzünk, ott aleluja, befejeztünk. Hála jó Istennek! Főszük, legfelszik segít, de nem viszik annyi a virágot, képzeld el. Mindenki csak rohan, mén, és nem kell a virág. És te el tudod kezelni. Úgy vannak vele, hogy hát ebben a forróságban hiába viszik a temetőbe. Színnak hát, alatt, pár óról szaladt, kiszárod. Hát, ha így alakul, csak holnap is kell jönni. Hát. Van rózsás csokron, van az a kis apró, van minden is. Nem csak. Tevő nincs. Hát ez jó, mi? Akkor nem csak neked, nem. Amannak se viszi. Amat se. Kapkodnak érte. Na jó, majd meglátom azért, hogy még egy kicsit maradok. Most segített, tehát a pucolói vatózati lelki. Segítse pucolni, hát nem tudom, hogy segítette. De. Megvortul így, hogy elveszett a kutca. Na, nem már meg. Még a kulcsot is elveszítette. Nem tudom, Attila, hogyha itt hoztad, akkor itt van. Ha nem bántja senki semmit sem. Akkor rájött, hogy a kabátjában van. Borzasztó. Itt hagyta a kabátját is. Borzasztó egy gyerek, mi? Nem tudom. Mit csináljunk, ez van. Uh-huh. Nem bírok másikat már. Nem. Elég ez is. Jó, akkor léteszem azt akkor. Még egy kicsit maradok, biztos 11-ig itt leszek, mert hát mit csináljak, hát ha még egy pár csokrot eladok. De legalább nem kell hónapra csinálnom, mondanám. Az is valami, mi? Persze, meg jobb lenne csinálni csokrokat. Hát jobb volna, de hát ez, ami van, az kell elviselni. Azt kell elviselni, hát. Más nem biztos. Bódbú valahonnan kell valami vízzőséget? Nem kell. Hozzőséget. Jó, lesz. Akkor semmi. Akkor letettem, jó? Jó. Na, édesanyám akkor. Szia.